Сёння мы пачнём з вамі гутарыць пра гісторыю нашай краіны. Гісторыя – гэта тое, што было раней. Яна пачынаецца тады, калі з'яўляецца чалавек. Першыя жыхары беларускай зямлі. Першыя людзі прыйшлі на зямлю, якая цяпер называецца Беларуссю, так даўно, што нават цяжка ўявіць – 100 тысяч гадоў назад. На тым месцы, дзе жыў чалавек, заўсёды застаюцца нейкія сляды. Вуголле ад вогнішча, чарапкі, зброя, косткі ў паляваных звяроў. Старажытныя паселішчы даследуюць вучоныя-археолагі. На Беларусі яны раскапалі дзве стаянкі людзей, якія жылі за 25 тысяч гадоў да нас. Тады на нашай зямлі было значна халадней, чым сёння. На поўначы узімку і ўлетку ляжаў лёд, а астатні абшар займала тундра. Гэта была бескрайняя бязлесная раўніна. У тундры вадзіліся мядзведзі, ваўкі, лісы і зайцы, дзікія коні, алені і зубры. Пасвіліся вялікія статкі звяроў, якіх ужо даўно няма, мамантаў. І парослых такой самай густой поўсцю насарогаў. Нашыя далёкія продкі здабывалі сабе ежу паляваннем. Найлепшай здабычаю лічыўся мамант. Ён даваў шмат мяса і патрэбныя гаспадарцы косці. Каменны век. Старажытныя людзі сяліліся на берагах рэк. Яны жылі ў буданах з жэрдак і з мамантавых костак, абцягнутых зверху скурамі. Пасярэдзіне будана увесь час гарэў агонь. На ім смажылі мяса, каля яго грэліся і ў доўгія вечары рабілі прылады працы. Вырабляць жалеза людзі яшчэ не ўмелі. Нажы, сякеры, наканечнікі дзідаў былі з каменю. Таму вучоныя назвалі той час каменным векам. Паступова на зямлі нашых продкаў зрабілася цяплей. Ледавік растаў, і на месцы тундры выраслі густыя лясы. Мамонты зніклі, аднак у лясных нетрах хапала іншай звірыны. Чалавечыя паселішчы трапляліся сярод лясоў рэдка, але з часам людзей стала болей, і яны засялілі ўвесь абшар сённяшняй Беларусі. Людзі навучыліся рабіць лукі, лавіць рыбу гарпунамі, восцямі і касцянымі кручкамі. Рыбы ў рэках і ў азёрах тады было вельмі багата. Трапляліся такія вялікія самы шчупакі, што маглі перакуліць човен і самі злавіць неўдалага рыбака. Нашыя пращуры ўжо ўмелі ткаць і шыць сабе адзенне не са скураў, а з тканіны. З'явіліся майстры, якія ляпілі з гліны гаршкі, талеркі ды іншы посуд. Людзі прыручылі коней, авечак, козаў і пачалі займацца жывёлагадоўляй. Каменны век скончыўся. Жалезны век. Цяпер людзі рабілі зброю і прылады працы з металу. Спачатку з медзі, потым з больш моцнага сплаву медзі з волавам, які называўся бронзай. А 3000 гадоў таму жыхары Беларусі навучыліся здабываць з балотнай руды жалеза. Яно хутка замяніла і камень, і бронзу. Зразумела, чаму тыя часы назвалі жалезным векам. Жалезнымі прыладамі было зручней працаваць на зямлі, і земляробства зрабілася галоўным заняткам чалавека. каб падрыхтаваць дзелянку да сяўбы, высекалі кавалак лесу, чакалі, пакуль дрэвы высохнуць, а потым іх спальвалі. Попел быў добрым угнаеннем. Некалькі гадоў такая дзелянка давала неблагі ўраджай. Тагачасныя людзі сеялі жыта, пшаніцу, ячмень, лён, гарох, боб, а вось смаку бульбы не ведалі. Нам здаецца, што бульба, з якой беларусы ўмеюць гатаваць столькі смачных страваў, расла ў нас заўсёды, але ў сапраўднасці яе прывезлі з Амерыкі толькі 5 стагоддзяў назад, а ў Беларусі яна з'явілася яшчэ пазней. За тысячы гадоў вельмі змяніліся не толькі прылады працы, але і чалавечыя сялібы. Яны, як і даўней, стаялі на рачных берагах, ды ўжо былі абкружаныя ровам і валам. Па вале ішоў высокі частакол з бярвення. Гэтак продкі бараніліся ад нападу ворагаў. Такое паселішча называлася гарадзішчам. На гарадзішчы стаялі драўляныя будыніны, падобныя на цяперашнія старыя вясковыя хаты. Тут жылі некалькі вялікіх сем'яў, род. Суседнія роды аб'ядноўваліся ў племя. Славяне і балты. У залезным веку жыхарамі Беларусі былі плямёны балтаў. Гэта продкі нашых сучасных суседзяў, латышоў і літоўцаў. Пятнаццаць стагоддзяў таму сюды прыйшлі плямёны славянаў. Яны пасяліліся побач з балтамі, паступова перамішаліся з імі і зліліся ў адзін народ. Значыцца, латышы і літоўцы даводзяцца нам, беларусам, блізкімі родзічамі, але мы – славяне. Славяне мелі лепшыя, чым у балтаў, прылады працы. Яны аралі зямлю драўлянымі раламі з жалезнымі наканечнікамі. Ураджай жалі шырокімі вострымі серпамі. Зерня на муку малолі на каменных зорнах, прыкладна такіх, якія нехта з вас мог яшчэ ўбачыць у бабулі ў вёсцы. У старажытных беларусаў існаваў такі звычай. Калі хлопчык вырастаў, яго чакала нялёгкае выпрабаванне. Каб мець права называцца мужчынам, ён павінен быў пераплысці хуткую ды глыбокую раку, здабыць на паляванні тура, мядзведзя або зубра, распаліць пад дажджом вогнішча. А яшчэ сапраўдны мужчына мусіў абавязкова ведаць, кім былі ягоныя дзяды, прадзеды і прапрадзеды. Таго, хто не ведаў, часам нават выганялі з сялібы, бо лічылася, што такі беспамятны чалавек лёгка можа зрабіцца здраднікам. Старажытныя багі. Людзі у тым далёкім часе верылі, што побач з імі, на зямлі, у небе і пад зямлёю, жывуць розныя багі. У іх прасілі дапамогі на полі, на рыбнай ловлі і на паляванні. З багамі трэба было жыць у добрай згодзе. Яны маглі паспрыяць чалавеку, а маглі ўгнявіцца і паслаць неўраджай, хваробу, або, напрыклад, засеяць поле каменнем. Галоўны бог меў некалькі імёнаў, але найчасцей яго называлі Рот. Ён гаспадарыў на зямлі і ў небе, кіраваў ветрамі і рухам сонца і зорак. З імем гэтага старажытнага бога у нашай мове звязана шмат вельмі важных слоў: радзіма, народ, родзіч, продак, нараджэнне, прырода, ураджай, адраджэнне. Грозным нябесным богам быў Пярун. Яго ўяўлялі волатам, сівымі або вогненна-рудымі валасамі і барадой. У руках Ён трымаў лук і стрэлы маланкі. Гэты бог пасылаў на зямлю навальніцы і дапамагаў воінам перамагчы ворагаў. Ягонае імя таксама засталося ў беларускай мове. Цяпер яно азначае аглушальны ўдар грому. Продкі верылі ў многіх багоў. Багіню ўраджаю яны ласкава звалі цёцяй. Бог вялес клапаціўся пра свойскую жывёлу. Тур наглядаў за дзікімі звярамі і мог дапамагчы паляўнічым. Зюзя марозіў марозам. Майстры кавальскай справы сябравалі з богам агню жыжалем. Кавалёў называлі чараўнікамі. Сапраўдным дзівам выглядала тое, як яны ператваралі просты кавалак жалеза ў сякеру, меч ці касу. Пра гэтых майстроў казалі, што яны могуць закаваць у кайданы нячыстую сілу, прыкуць за язык самога змея Гарыныча. У тыя далёкія гады бабулі ўжо расказвалі ўнукам казкі пра Гарыныча і пра Касчея. Касчей толькі прыкідваўся неўміручым. На дне мора ці на востраве пасярод хваляў ляжала скрыня, у скрыні заяц, у зайцы качка, у качцы яйка, а ў яйку Касчеева смерць. Змагаючыся з пачварыю, смелы ды спрытны хлапец абавязкова трапляў у госці да бабы Ягі. Гэта значыць, што многім беларускім казкам, якія вы, напэўна, добра ведаеце, болей за 1000 гадоў. Жыхары нашай зямлі верылі, што ў лесе гаспадарыць лясун, у доме – дамавік. Калі ўвечары над зямлёю плыў туман, казалі, што гэта вадзянік расклаў на дне ракі сваё халоднае вогнішча і адганяе зялёнай барадою дым. Продкі былі перакананыя, што на жытнёвым полі хаваецца жытень, маленькі дзядок з даўгой барадою. Жытень любіў пераносіць каласкі ад лайдакаватых гаспадароў да працавітых. У беларусаў працавітасць цанілася з самых даўніх часоў. Святы нашых продкаў. Прадзеды умелі працаваць, умелі весяліцца ў святочны дзень. Найвесялейшым святам былі каляды. Тады па дварах і хатах з песнямі хадзілі калядоўшчыкі. Яны вадзілі з сабою бусла, мядзведзя і казу. Вядома, гэта былі не сапраўдныя звяры, а пераапранутыя хлопцы і дзяўчаты. Верхаводзіла сярод іх каза. Калядоўшчыкі співалі. Дзе каза рогам, там жыта стогам, дзе каза хвастом, там жыта кустом. Гэтае зімовае свята беларусы адзначаюць і цяпер. Улетку святкавалі купалля. У купальскую ноч скакалі праз вогнішча, пускалі па рацэ вянкі. Верылі, быццам гэтая ноч чароўная. З вечара да раніцы дрэвы могуць хадзіць, звяры размаўляць, а людзі разумець іхнюю мову. Лічылася, што такой парою найлепей шукаць схаваныя ў зямлі скарбы. Каля таго месца, дзе закапанае багацце, нібыта з'яўляўся блакітны агеньчык. Але здабыць гэты чароўны скарб нялёгка, бо ён загавораны. Чым глыбей капаеш, тым глыбей хаваецца. Нашыя пращуры адзначалі шмат святаў. Светлым і радасным было гуканне вясны, калі людзі клікалі добрых духаў і прасілі іх ажывіць зямлю пасля зімовага сну. Былі таксама святы маладых усходаў, пачатку і заканчэння жніва. Каляды і купалля беларусы святкуюць і цяпер. Юнакі і дзяўчаты ладзяць таксама гуканне вясны, адраджаюць іншыя прыгожыя звычаі прадзедаў. Славяне здаўна шанавалі сваіх продкаў, якіх называлі дзедамі. Увесну хадзілі да іх на магілы з ежаю і пітвом, каб падзяліцца радасцю сонечнай цеплыні і зямнога абуджэння. Увосень дзядоў чакалі дома. Уся сям'я сідала за стол з багатым пачастункам, і гаспадар клікаў продкаў на гасціны. Людзі верылі, што болей за смачныя ласункі дзяды любяць паважную гаворку з успамінамі пра іх ды іхнія добрыя справы. Мудрыя старажытныя святы ўшанавання продкаў захаваліся ў нас да сёння. Вясновы дзень сустрэчы з імі завецца радаўніца, а восеньскі – дзяды. Духовная энергія нашых прадзедаў не знікае бясследна. Яна жывіць і ўмацоўвае род і ўвесь народ, дапамагае выстаяць у цяжкія часіны. Таму мы заўсёды адчуваем хвалявання каля нашых старадаўніх сабораў і на палях славутых перамог, атрыманых старажытнымі беларусамі над іх ворагамі. Але прыток сілы ад гэтай энергіі адчувае не кожны, а толькі той, хто захаваў памяць пра сваіх продкаў. Дзе пасяліліся славяне? Кожнае славянскае племя, што пасялілася на нашай зямлі, мела сваю назву. Вакол ракі Сож жылі радзімічы, паміж Прыпяццю і Бярэзінай – дрыгавічы, па Бугу – бужані. У тых мясцінах, адкуль пачынаюцца Дзвіна, Дняпро і Волга, шырока рассялілася магутнае племя крывічоў. Частка крывічоў пабудавала свае гарадзішчы на берагах Дзвіны, дзе яна зліваецца з рэчкай Палатой. Ад наймення рэчкі жыхары тых земляў сталі звацца палачанамі. Палата дала імя і нашаму першаму гораду – Полацку. Полацак такі старажытны, што яго называюць бацькам беларускіх гарадоў. Але пра гэта мы пагаворым ужо наступным разам. А цяпер пытанні і заданні. Калі на нашай зямлі з'явіліся першыя людзі? Паспрабуй намаляваць стаянку старажытнага чалавека. Чым жалезны век адрозніваецца ад каменнага? Што ты даведаўся з апавядання пра славянаў і балтаў? Што павінен быў зрабіць у старажытнасці хлопец, каб яго лічылі сапраўдным мужчынам? Як звалі галоўнага бога, у якога верылі нашыя продкі? Якія словы ў беларускай мове захавалі яго імя? Якія ты ведаеш старажытныя беларускія святы? Раскажы пра іх. Назаві даўнейшыя святы, якія беларусы адзначаюць і ў нашым часе. Як іх святкуюць у тваім горадзе або вёсцы? Як называліся славянскія плямёны, што прыйшлі на нашу зямлю? Дзе яны пасяліліся? Папрасі сваіх бацькоў расказаць, кім былі іх дзядулі і бабулі і іншыя продкі. Запішы імёны і прозвішчы сваіх родзічаў, а таксама тое, чым яны займаліся ў жыцці.